สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอสังคีติสูตรตอนที่สองเป็นเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างของการทำสังคายนาครั้งแรกตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่โดยผู้ที่ชักชวนในการทำครั้งแรกนั้นคือท่านพระสารีบุตรโดยได้รวบรวมหัวข้อธรรมะไว้เป็นข้อเป็นข้อจัดตามกลุ่มของหมวดธรรมะเริ่มมาตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่2จนถึงในเอพิโซดนี้ตอนนี้ก็จะเป็นหมวดที่4แล้วก็หมวดที่5ซึ่งเรื่องราวในจุดนี้อาจจะมีส่วนที่ซ้ำกันกับในอังคุตตรนิกายหมวดต่างๆแต่ว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจในตรงการรวบรวมหัวข้อนี้เข้าด้วยกันซึ่งในบางจุดนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้แยกเป็นส่วนเป็นส่วนท่านพระสารีบุตรด้วยปัญญาของท่านก็จับมารวมกันจัดหมวดหมู่ให้เกิดความเข้าใจได้ในหัวข้อต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็อยากจะให้นึกตามถึงว่าเรื่องนี้เคยได้ฟังที่ไหนมีในพระสูตรเรื่องราวตรงจุดไหนบ้างแล้วสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรการฟังธรรมนั้นจะเกิดประโยชน์ได้ทีเดียวขอเชิญรับฟังสังคีติสูตรในหมวดที่4และหมวดที่5สังคีติหมวด4ท่านผู้มีอายุเท่าไหร่ธรรมะหมวดละ4ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะสี่ประการนั้นเป็นอย่างไรข้อที่6อัปปมัญญาสี่คือภิกษุในธรรมะวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่สองมีกรุณาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้อที่สามมีมุทิตาจิตแผ่ไปตลอดที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยกรุณาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ 4. มีอุเบกขาจิตแปรไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแปรไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้อที่7อรูป4ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญาโดยไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงเธอล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยการกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อยู่เธอล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่และเธอล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวะสัญญานาสัญญายตนะอยู่ข้อที่8ธรรมะเป็นดุจพนักพิงอปัสเสนธรรม4ประการคือภิกษุในธรรมะในนี้พิจารณาแล้วเสพอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นอย่างหนึ่งและพิจารณาแล้วบรรเทาอย่างหนึ่งข้อที่9อริยวงศ์4ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อที่1สันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะจีวรเป็นเหตุไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่เมาหมกไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้นั้นและภิกษุใดไม่เกียจคร้านมีสติสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยบงที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่าแก่ข้อที่สองสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้ไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกฉันอาหารอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่าข้อที่3สันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรพระเสนาสนะเป็นเหตุไม่ได้เสนาสนะก็ไม่กรนกรวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะ มีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่าข้อที่สี่มีปหานะคือการละเป็นที่ยินดียินดีในปหานะมีภาวนาเป็นที่ยินดียินดีในภาวนาและไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความยินดีในปหานะและภาวนานั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในปหานะและภาวนานั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่าข้อที่สิบประทานสี่ประการคือสังวรประทานคือความเพียรด้วยการระวัง 2. ปหานะประทานคือความเพียรด้วยการละ 3. ภาวนาประทานคือความเพียรด้วยการเจริญและ 4. อนุรักษณาประทานคือความเพียรด้วยการรักษาก็สังวรประทานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผัสสะทางกายหรือรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วก็ไม่รูปถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจถึงความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าสังวรประทานก็ปหานะประทานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ยินดีกามวิตกที่เกิดขึ้นย่อมละย่อมบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีความคิดในทางพยาบาทไม่ยินดีในความคิดทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นไม่ยินดีบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกย่อมละบรรเทาทำให้หมดไปทำให้ถึงความไม่มีนี่เรียกว่าปหานะประทานก็ภาวนาประทานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อบวชสักกะคือความสลัดคืนย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์และเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่แต่ละอย่างอาศัยความวิเบกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อบวชสักคะคือความสลัดคืนเนี่ยเรียกว่าภาวนาประทานก็อนุรักษณาประทานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ตามรักษาสมาธินิมิตที่ชัดดีซึ่งเกิดขึ้นแล้วคือความกำหนดหมายซากศพที่ยังเหลือแต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อนกำหนดหมายซากศพที่มีหนอนกลาคล้ำเต็มไปหมดกำหนดหมายซากศพที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่างๆกำหนดหมายซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตามที่ที่แตกปริออกกำหนดหมายซากศพที่ขาดจากกันเป็นสองท่อนและกำหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดนี่เรียกว่าอนุรักษณาประทานข้อที่11ญาณคือความรู้สี่ประการ ือธรรมญาณความรู้ในธรรมอันวิยญาณความรู้ในการคล้อยตามปริยญาณความรู้ในการกำหนดจิตของผู้อื่นและสัมมัติญาณคือความรู้ในสมมุติ62ญาณ4อีกนัยยะหนึ่งคือความรู้ในทุกข์คือทุกขญาณความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์คือทุกขสมุทัยญาณความรู้ในความดับแห่งทุกข์คือทุกขนิโรธญาณและความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณปริ13องค์แห่งการบรรลุโสดาบัน4อย่างคือโสตาปัตติยังคสีคือ 1. การคบหาสัมบุรุษ 2. การฟังพระสัทธรรม 3. การทำในใจโดยแยบกายและ 4. การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมข้อที่14องค์แห่งโสดาบันคือโสตาปัตติยังคสีอีกนัยยะหนึ่งคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ข้อที่หนึ่งเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่สองเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสนั้นยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนนั้นวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนข้อที่สามเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่เรียบุคคล4คู่คือ8บุคคลประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่การต้อนรับควรแก่ทักษิณาทานควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกและก็ที่4เป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าชอบใจที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิข้อที่15สามัญญผลคือผลแห่งความเป็นสมณะ4อย่างคือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลข้อที่16ธาตุ4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมอาหาร4ประการได้แก่กวลิงการอาหารคืออาหารคือคำข้าวทั้งหยาบและละเอียดผัสสะอาหารคืออาหารคือผัสสะมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาและวิญญาหารคืออาหารคือวิญญาณข้อที่18วิญญาณทิฏฐิ4ประการคือ1วิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์ที่เข้าไปถึงรูปมีรูปเป็นที่อยู่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาวิญญาณที่เข้าถึงสัญญา และวิญญาณที่เข้าถึงสังขารเมื่อดำรงอยู่ก็มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยเข้าไปสบายความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้ข้อที่19การถึงอคติคือความลำเอียง4ประการคือ1ลำเอียงประชอบคือฉันทาคติลำเอียงเพราะชังคือโทสาคติลำเอียงเพราะหลงคือโมหาคติและลำเอียงเพราะกลัวคือพยาคติข้อที่20เหตุเกิดแห่งตัณหา4ประการคือตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุย่อมเกิดเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุหรือตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะปัจจัยที่ดีและดีกว่าเป็นเหตุข้อที่21ปฏิปทา4ประการคือปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาทันตาปัญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาคิปาปัญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าคือสุขาปฏิปทาทันตาปัญญาและปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้เร็วสุขาปฏิปทาคิปาปัญญาข้อที่22ปฏิปทา4แบบอีกในยะหนึ่งคือข้อปฏิบัติที่ไม่อดทนข้อปฏิบัติที่ต้องอดทนข้อปฏิบัติที่ข่มใจและข้อปฏิบัติที่ระงับข้อที่23ธรรมบท4ประการธรรมบทคือความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาธรรมบทคือความไม่คิดร้ายธรรมบทคือความระลึกชอบคือสัมมาสติและธรรมบทคือความตั้งใจมั่นชอบคือสัมมาสมาธิข้อที่24การสมาทานธรรมะคือถือปฏิบัติธรรมะ4ประการคือการสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตการสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตการสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตและการสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็ดีสิบ้าธรรมขันธ์สี่คือศีลขันธ์ได้แก่กองศีลสมาธิขันธ์กองสมาธิปัญญาขันธ์กองปัญญาและวิมุตติขันธ์คือกองวิมุตติก็ดีสิบหกพละสี่ประการคือวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือสติสมาธิพละกำลังคือสมาธิและปัญญาพละกำลังคือปัญญาข้อที่27อธิฐานธรรมสี่ประการคือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่คือปัญญาอธิฐานธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคือปัญญาสัจจาธิฐานธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคือสัจจะจาคาธิฐานธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคือจาคะและอุปสมาธิฐานคือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคืออุปสมบทข้อ28ปัญหาพยากรณ์4ประการคือปัญหาที่ควรตอบโดยในยะเดียวปัญหาที่ควรตอบโดยการย้อนถามปัญหาที่ควรแยกแยะตอบและปัญหาที่ควรงดตอบข้อที่29กรรม4ประการคือกรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาวและกรรมไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมข้อที่30ธรรมะที่ควรทำให้แจ้ง4ประการค ือบุพเพนิวาสควรทำให้แจ้งด้วยสติการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายควรทำให้แจ้งด้วยจักษุวิโมกข์8ควรทำให้แจ้งด้วยกายความสิ้นอาสวะทั้งหลายควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาข้อที่31โอคะคือห้วงน้ำ4ประการได้แก่โอคะคือกามโอคะคือภพโอคะคือทิฏฐิและโอคะคืออวิชชา32โยคะคือสภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพ4อย่างได้แก่โยคะคือกามโยคะคือภพโยคะคือทิฏฐิและโยคะคืออวิชชาข้อที่33วิสังโยคะคือความพรากสี่ประการได้แก่ความพรากจากกามโยคะความพรากจากภาวะโยคะความพรากจากทิฏฐิโยคะความพรากจากอวิชชาโยคะ34คันทะคือเครื่องระรัดสี่ประการได้แก่คันทะคืออภิชฌาคันทะคือพยาบาทคันทะคือศีลพัตตประมาทและเครื่องร้อยรัดคือความยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง35อุปทานคือความยึดมั่น4อย่างได้แก่ความยึดมั่นในกามความยึดมั่นในทิฏฐิความยึดมั่นในศีลและปรตและความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตาข้อที่36โยนิคือกำเนิดได้แก่กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในไข่กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในครรภ์กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในเท่าใครกำเนิดของสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้น37การก้าวลงสู่ครรภ์4อย่างคือ1สัตว์บางชนิดในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาและไม่รู้สึกตัวในขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี่เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประเภทที่1 2สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ไม่รู้สึกตัวขณะคลอดนี่เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประเภทที่2ประ3สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้ตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาแต่ไม่รู้ตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี่เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประการที่3ข้อที่4สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดารู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์และรู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี่เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประเภทที่4ข้อ38การได้อัตภาพ4อย่างคือการได้อัตภาพที่สันเจตนาของตนดำเนินไปไม่ใช่สันเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปการได้อัตภาพที่สันเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปไม่ใช่สันเจตนาของตนดำเนินไปและการได้อัตภาพที่สันเจตนาของตนและของผู้อื่นดำเนินไปและการได้อัตภาพที่ไม่ใช่สันเจตนาของตนและของผู้อื่นดำเนินไปก็ที่39ทักขิณาวิสุทธิคือความบริสุทธิ์แห่งทักขิณา4ประการคือทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกคือผู้ให้แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกคือผู้รับ2ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้3ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้และ4ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้ข้อที่40สังฆาวัตถุคือทำเครื่องยึดเหนี่ยว4ประการได้แก่ทาน วาจาเป็นที่รักการประพฤติประโยชน์และการวางตนสม่ำเสมอข้อที่41อนัริยโวหารวิธีการพูดของผู้มิใช่อริยะ4ประการคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อ42อริยโวหารคือวิธีการพูดของผู้เป็นอริยะ4ประการคือ1เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดคือยุยงให้แตกกันเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบและเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ43อนัริยโวหารคือวิธีการพูดของผู้ไม่ใช่อริยะอีกนัยยะหนึ่งคือการกล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าได้เห็นการกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าได้ฟังการกล่าวสิ่งที่ตนไม่ทราบว่าได้ทราบการกล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าได้รู้ข้อที่44อริยโวหารอีกนัยยะหนึ่งคือการกล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็นการกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟังการกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบและการกล่าวสิ่งที่ไม่รู้ว่าไม่ได้รู้ข้อที่45อนัริยโวหารคือวิธีการพูดของผู้ไม่ใช่อริยะอีกนัยยะหนึ่งคือการกล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็นการกล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟังการกล่าวสิ่งที่ไม่ทราบชัดว่าทราบชัดการกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ข้อที่46อริยโวหารอีกนัยยะหนึ่งคือการกล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าได้เห็นการกล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าได้ฟังการกล่าวสิ่งที่ได้ทราบชัดว่าทราบชัดและการกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้ข้อที่47บุคคล4ประเภทคือ1บุคคลที่ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน2เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน3เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนข้อที่4เป็นผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจสวยสุขมีตนอันประเสริฐอยู่ในปัจจุบันทีเดียวข้อที่48บุคคล4อีกนัยยะหนึ่งคือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น2ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง3เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 4. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 49. บุคคล4อีกนัยยะหนึ่งคือผู้มืดมาและมืดไปผู้มืดมาแต่สว่างไปผู้สว่างมาแต่มืดไปและผู้สว่างมาและสว่างไปข้อที่50บุคคล4อย่างอีกนัยยะหนึ่งคือสมณะผู้ไม่หวั่นไหวสมณะเหมือนดอกประทุมสมณะเหมือนดอกบุญริกและสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหละคือธรรมะหมวดละ4ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้น